جسے ہر نفس نے ہر جاندار نے پینا ہے. کوئی گلدان نہیں رہے گا, نئے چمن رہ جائے گا, پر رسول اللہ کا دیے حسن رہ جائے گا. جل جلالہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سبھی روز کو باغ میں کوئی بنگا چہتا, ہم سبھی روز رہ جائے گا. میرے میٹھے میٹھے سائیں بھائیوں, موت موت موت سن کر ہم سمجھو کہ اب عادی ہو گئے, اس کا انتقال ہو گیا, اس کا انتقال ہو گیا, یہ سن کر ہمیں کوئی عبرت حاصل نہیں ہوگی. قبرستان کی جب حاضری ہوتی ہے افسوس کہ اس وقت بھی کوئی ہمیں عبرت نہیں ملتی, حالانکہ قبرستان کی حاضری کا اصل مقصد ہی عبرت تھا. جیسا کہ احادیث مبارکہ میں یہ مضامین موجود کہ پہلے میں تمہیں قبروں سے, قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا, اب کہتا ہوں قبروں کی زیارت کرو کہ یہ دلوں کو نرم کرتی ہے, آنکھوں میں آنسو لاتی ہے. اور واقعی بعض بزرگوں کے احوال ملتے ہیں کہ جب وہ قبرستان جاتے تھے تو اس قدر روتے روتے حالت بگڑ جاتی تھی, بلکہ یوں کہیے اچھی ہو جاتی تھی, خوف خدا کی حالت بگڑتی نہیں, ظاہر اچھی ہوتی ہے. تو بارہ روتے روتے ان کا حال یہ ہوتا تھا کہ لوگ ان کو اٹھا کر لاتے تھے, اپنے پیروں پر نہیں چل سکتے تھے, اتنا رو رو کر وہ ان کا حال ہو جاتا. اور اب ہمارا حال یہ کہ قبرستان گئے تو کیا, نہ گئے تو کیا, کوئی اثر ظاہر نہیں تھا. ہنستے ہنستے جاتے ہیں, ہنستے ہنستے پلک آتے. حالانکہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جنازے میں لوگوں کی حالت یہ ہوتی تھی کہ جس کو دیکھو وہ اپنے منہ پر کپڑے کا پلو ڈالے رو رہا ہو, اور اگر کوئی اجنبی تعزیت کرنا چاہے تو اس کو پتا نہیں چلتا تھا کہ تعزیت کس سے کرے, میت کا اصل والی وارث کون. تو یہ کیا سارے اپنی موت کو یاد کر کے روتے تھے کہ جس طرح آج یہ کندھوں میں سوار ہو کر قبرستان چلے, کل ہمیں بھی اسی طرح قبرستان لے جایا جائے. جنازہ آجا آگے آگے کہہ رہا ہے, اے جہاں جاؤ میرے پیچھے چلے آؤ, تمہارا رانوا میں. لیکن اب جنازے میں روتے ہیں, رونے والے روتے ہیں, لیکن کب روتے ہیں کہ جس کنوارے بیٹے کا باپ فوت ہو جائے تو وہ روتا ہے کہ اب میرا شادی کا خرچ کون برداشت کرے گا, یا ماں فوت ہو گئی تو اب میرے لیے لڑکی کون برداشت کرے گی. بال بچے والا بیٹا ماں باپ کی فوتگی پر کم روتا ہے, یہ میرا تجربہ بات کر رہا ہوں, روتے بھی ہیں لیکن کم ہوتا ہے, تھا کنوارا زیادہ روتا ہے. اب اس کی جو بھی نہیں ہے تو بندہ وارن, یا باپ جو ہے وہ اپنے بیٹے یا بیٹی کی موت پر یہ جنازے میں روتا ہے, اللہ کے خوف سے کوئی نہیں روتا اللہ ماشاء اللہ, اللہ کے خوف سے عام طور پر کوئی نہیں روتا جنازے میں, وہ جو اٹھا کر جس کو لے جا رہا ہے اس کی محبت میں روتے ہیں. اچھا یہ بھی نہیں اس کی پڑی ہوتی کہ اس کی قبر میں اب اس کا بچارے کا بنے گا کیا, قبر کا معاملہ ہے بڑا نہیں. اس پر اگر ہم صحیح معنی میں غور کریں ہماری ساری مستی اتر جائے, ہم ہو رہے ہیں. یعنی آج اگر ابھی کسی کو گن پوائنٹ پر کوئی پکڑ کے لے جائے اور کھڑا کر کے گولی مارنے لگے, تشویش تو اس کو جیسی تیسی ہوگی, ٹینشن کے ہمارے اس میں پہلے ہی ہو گر پڑے. لیکن اگر وہ اس کو ایک گھڑے کے پاس لے جائے اور بولے اب ہم اس وقت وہ کہہ رہے وہ نہ گولی ماریں گے نہ گلا گھونٹیں گے, ابھی اس کے اندر تم کو بند کر کے قبر کی طرح تمہاری قبر بنانے لگے, میں سمجھتا ہوں گولی مارنے کے صدمے سے یہ صدمہ زیادہ ہوگا کہ پتہ نہیں اس اندھیری قبر کے اندر اور یہ تنگ گڑھے میں مجھے یہ داد ہے, پتہ نہیں مجھ پر کیا گزرے گی. یہ اندر صبح کہ اگر اس پر سوچے تو آدمی حساس آدمی ہو تو بہت اس کو تکلیف ہو جائے.